Jak sobota to w Lidlu. W tę sobotę w Lidlu. Filet z piersi kurczaka rzeźnik XXL 8,45 za kilogram. Wszystkie litrowe soki Solevita, drugi produkt 80% taniej. Oraz polskie pomidory malinowe 50% taniej. 3,99 za kilogram. Bo to tania sobota w Lidlu. Teraz kupując duże AGD otrzymasz 22% na drugi, 44% na trzeci lub 70% rabatu na czwarty produkt. Na przykład za płytę indukcyjną Whirlpool z polem FlexiCook po 70% rabacie zapłacisz tylko 495 zł. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 5 września, minęła 13. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Trwa dziewiąte narodowe czytanie. Rozpoczęło się w Ogrodzie Saskim w Warszawie. Włoski rząd ukrywał dane i prognozy dotyczące pandemii koronawirusa. Tak wynika z opublikowanych zapisów narad. W Raciborzu w Śląskiem właściciele nieużywanych rowerów mogą je oddać potrzebującym. Para prezydencka w Ogrodzie Saskim w Warszawie zainaugurowała dziewiąte narodowe czytanie. Tegoroczną lekturą jest balladyna Juliusza Słowackiego. W Ogrodzie Saskim jest nasza reporterka Aneta Pawłowska-Krać. Prezydent Andrzej Duda powiedział, że wybór lektury w tym roku podyktowany jest niedawno świętowanym stuleciem odzyskania niepodległości i tegorocznym stuleciem Bitwy Warszawskiej. Juliusz Słowacki tej wolnej, niepodległej, suwerennej Polski oczywiście nie dożył, ale ogromnie o niej marzył i w wielu, wielu, wielu pozycjach jego twórczości te sny o tej wolnej Polsce są. Sny, które bardzo często ziściły się. Pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda mówiła, że pomimo iż balladyna niedługo będzie miała 200 lat, to nadal intryguje i trzyma w napięciu do ostatniej chwili. Dzieło Słowackiego jest przewrotną tragedią o rządzie władzy, a jednocześnie utworem historiozoficznym o regułach rządzących dziejami i tragedii narodu. Występuje w niej wygnany prawowity władca, a także król uzurpator, który sprawuje krwawe rządy i gnębi swój lud. Występuje w niej także krytyka władzy autorytarnej i tak właśnie balladynę czytała carska cenzura, która wpisała balladynę na listę dzieł zakazanych. Na scenie w Ogrodzie Saskim aktorzy skończyli czytać pierwszy akt, teraz czytają drugi. Akompaniuje im na saksofonie jazzman Piotr Baron. Każdy akt ma swojego reżysera. Nad całością czuwa dyrektor Teatru Polskiego Radia Janusz Kukuła. A relacjonowała Aneta Pawłowska-Krać. Z udziałem europosłów Anny Zalewskiej i Grzegorza Tobiszowskiego odbywa się spotkanie ze związkowcami w siedzibie Solidarności w Katowicach. Dyskusja dotyczy nowego prawa klimatycznego, nad którym w Parlamencie Europejskim pierwsze głosowanie zaplanowano na najbliższy czwartek. Jak podkreśla Anna Zalewska, nowe prawo w całości ma powstać w ciągu 3 miesięcy i zawiera wiele niekorzystnych zapisów. Nie chcę widzieć ustaleń Rady Europejskiej, że oto mówimy o zeroemisyjności do 2050 roku, tylko chcą liczyć każde państwo oddzielnie. Chcą między innymi zaproponować, żeby do 2025 roku nie było możliwości w jakiegokolwiek subsydiowania, czy to przez kraje członkowskie, czy przez instytucje europejskie, wszystkiego, co jest kopalne. Z kolei Jarosław Grzesik, przewodniczący Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarność, podkreśla, że obaw jest to wiele. Obawiamy się jeszcze większego zaostrzenia i tak już rygorystycznych przepisów dotyczących czy to emisji dwutlenku węgla, czy też innych zaostrzających przepisów dotyczących energetyki konwencjonalnej. A spotkanie zorganizowano na prośbę Solidarności. Włoski rząd ukrywał przed mediami dane i prognozy dotyczące pandemii koronawirusa i lekceważył zalecenia Komitetu Naukowo-Technicznego, który sam powołał do walki z pandemią. Takie wnioski płyną z opublikowanych zapisów narad Komitetu z rządem. Pod naciskiem mediów część zapisów opublikowano na stronie internetowej ochrony cywilnej. Okazuje się, że rząd mimo zaleceń komitetu zwlekał z otoczeniem kordonem sanitarnym gmin w Lombardii, najbardziej dotkniętych pandemią. Już 12 lutego eksperci przedstawili prognozy rozwoju pandemii, z których wynikało, że należy się liczyć ze śmiercią 35 tysięcy osób i milionem zakażonych. Taki jest obecny stan epidemii we Włoszech. Eksperci sugerowali natychmiastowe podjęcie środków bezpieczeństwa i wprowadzenie lockdownu na północy Włoch. Rząd uczynił to dopiero 9 marca na terenie całego kraju. Wyszło również na jaw, że na jednym z posiedzeń ustalono, iż nie należy ujawniać mediom pewnych danych statystycznych. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. W ramach trwającej dzisiaj drugiej edycji festiwalu rowerowego w Raciborzu w Śląskiem organizowana jest akcja o nazwie Rower to Power. Właściciele nieużywanych jednośladów mogą oddać je osobom potrzebującym. Zanim